bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 34 oo suuratu nuun ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenni aayadihi ugu dambeeyey. qisadii asxaabuljanna ayaa ilaahay noogaga soo waramay, taasoo markaasi waxa weeye lagu shabahayay dhibaatadii ku dhacday nimankii kufaaru maka ahay markii ay rasuulkeen ay caasiyeen oo diinta islaamka ay ka hor yimaadeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala abaaro uu ku riday iyo dhibaatooyin uu ku riday. marka allah wuxuuna soo dhahay markuu arrimahaas noogaga soo waramay, kadalika sidaasoo kale udha ilaahay, ay mithla alcadaabi, cadaabka masalkiisoo kaleo lihaa ulaa'i, kuwaas waxaa weeye u sugnaaday. kadalika sidaasoo kale ayaa alcadaabu, cadaabka uu ahaado udha ilaahay, oonu cadaabayna qofkii amarkayna khilaafa oo kufaaru maka iyo kayrkoodaba leh. kaas marka waa cadaabu dunyaa hee ilaahay waxa u dhahay cadaabu wala cadaabu laakhirati, aakhiradii cadaabkeeda ayaa akbaru weyn. low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna, kuwa garanaya. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayaa dadka ilaahay ka baqa oo mu'miniinta maalkooda qiyaamo waxa uu noqonaayo. waxaa kaloo ilaahay noogaga waramayaa subxaanahu wa tacaala inaysan isku mid ahaynin dadka muslimiinta iyo kuwa kufaarta. maxaa yeele mushrikiinta waxay yidhaahdeen annaga haddiina la soo bixiyay dhaheen nimankii kufaaru quraysh ahay, haddii annagana la soo bixiyo annagu maba rumaysnin ina la soo bixinaaye, waxaa nala siinayaa waxa idinka laydin siiya wax ka fadli badanaan helaynaa haddii waxa weeye ay dhacdaba ina la soo bixiyo. hadda ayagu mana rumaysna bacsiga, laakiin waxa weeye waxay ku jeesiyeysaayeen dadka muslimiinta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayay ku jeesiyeysaayeen. hadalkooda weliba waxay markaasi ka wadaan ilaahay waa naga kiin fadlilay oo adduunyada tan waxa weeye annagaa ilaahay na fadlilay oo waxaanu haysanaa xoolo iyo awlaad iyo wax kasta ayaanu leenahay, waxaaba idinku haysana idinkuna fuqara ayaasiin, daasiin muslimiin wey. aakhirana sida adduunyadaa naloo kaga kiin fadlilay ayaa naloo kaga kiin fadlilayaa. marka waxa weeye haddii aakhiro xataa tafliil uusan dhicin, waxa weeye waxaa heshiin oo kale ayaan helaynaa. haddii xataa waxa weeye sidaan hadda adduunka idinkaga sarrayno aakhirana loo fadlili waayo idinkaga sarrayn weyno, walba waanu idinla sinaana hay yidhaahdeen oo waxaad heshiin oo kale ayaan helaynaa. ilaahay wuxuu dhahay ina lilmuttaqiina, kuwa mutaqiinta waxaa usugnaaday oo alla ka baqa, cinda rabbihim, rabbigooda agtiisa waxaa usugnaaday, jannaati naciimi, nimcadii jannadeeda ayaa usugnaatay udha ilaahay. ina lilmuttaqiina, kuwa mutaqiinta oo alla ka baqa waxaa usugnaaday udha ilaahay. cinda rabbihim, rabbigooda agtiisa udha ilaahay, jannaati naciimi, nimcadii jannadeedii ayaa usugnaatay udha ilaahay. oo dadka mutaqiinta waxay helaayaan ilaahay agtiisa jannaatu naciimay helaayaan. marka hadda naciimti ayaa la ilaafeeyey, maxaa yeele jannada waxaa nicmo ahaynin maba jiraanaa la yidhi, nicmo oo khaalisa ayaa jirta oo markaasi wax markaasi dhibaatahi aysan ku darayn, wax nusaanana aanan lahaynin oo adduunyadoo kale aanan ahaynin. afa najcalu lmuslimiina, udha ilaahay muslimiinta miyaanu ka yeelaynaa udha ilaahay, kalmujrimiina, udha ilaahay kaafiriina oo kale miyaanu ka yeelaynaa. afa najcalu lmuslimiina, muslimiinta miyaanu ka yeelaynaa udha ilaahay, kalmujrimiina, muslimiinta oo kale. laa weeye, oo waxa weeye siday hadda nimankaanu dhaheen haddii aakhirana la soo bixiyo waxaa idinka laydin siiyo wax ka fadli badanaanu helaynaa. taasi inaysan wax jira ahayno ilaahay wuxuu leeyahay istifhaam asoo ku dhahay istifhaamu linkaari bimacna nafi ah. afa najcalu lmuslimiina, muslimiinta miyaa ka yeelaynaa, kalmujrimiina, kaafiriinta oo kale. laa weeye, maa lakum, maxaa lahaantiinaa, maxaa idinku dhaco udha ilaahay, kayfa, sidee baa taxkumuuna aada xugminaysaan xukunkaan u faasigta, maa lakum, maxaa lahaantiinaa udha ilaahay, maxaa idinku dhacay kufaaray, kayfa, sidee baa taxkumuuna aada xugminaysaan xukunkaan u faasigta, adinkoo ilaahay caasiyey oo kufaara in muslimiinta laydinla simaayo say ku dhici karaysaa, ma dhacaysa weeye. am lakuma, waxaa idiin sugnaada udha ilaahay, kitaabun, kitaab miyaa idiin sugnaada mushrikiinow, kitaabkaasoo fiihi isaga dhexdiisa tadrusuuna aad ka akhrisanaysiin, ina lakum, inuu idinkugu sugnaada fiihi kitaabkaas, lamaa takhayaruuna, waxaad doorasiin ma jirta weeye. amtaan waxa weeye bimacnaa bal weeye, inkastoo istifhaamta ay joogeyso am lakumow ilaahay halakuma waxaa idin sugnaado iska leedihiin. Kitaabun kitaabu ilaahay, kitaab miyaad haysatiin? Kitaab oo waxa weeye munazala oo ilaahay agtiisa laga soo dejiyey, kitaabkaasoo fiihi isaga tadrusuuna aada ka akhrisanaysiin waxyaabaha aada ku qowlaysiin oo ah ina lakum inuu idiin sugnaaday fiihi kitaabkaas lamaa takhayaruuna wixii aada doorataan. Kitaab miyaa idiin sugnaado udha ilaahay oo aada akhrisanaysiin? Ina lakum inuu idiin sugnaaday fiihi kitaabkaas lamaa takhayaruuna wixii aada doorataan, laa weeye. Am lakuma waxaa idiin sugnaado udha haddana ilaahay aymaanun cuhuud weeye, cuhuuddaasoo calaynaa korkayna ahaatay, cuhuuddaasoo baaliqatun oo maaragtay gaaraysa ilaa yowmil qiyaamati qiyaamada yoonkeeda gaaraysa. Haddana ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala ballan miyaa idiin yaala oo annagu aanu idiin qaadnay, ballankaasoo sugnaanayo dhacaya maalinta qiyaamo, oo markaasi waxa weeye inaad iska leedihiin ah ina lakum inuu idiin sugnaaday lamaa taxkumuuna waxaad xugminaysaan, ood laftiina xugminaysaan, laa weeye. Haddana intaanu istifhaama waxa weye istifhaamu linkaari bimacna nafsi weeye, waa mayaa laga wadaa. Marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala am lakuma waxaa idiin sugnaaday mushrikiinow, ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala, aymaanunow ilaahay ahdiyaalo weeye ballanyaalo, cuhuuddaasoo baaliqatun oo gaaraysa ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda, oo calaynaa korkayna ahaatay, calaynaa korkayna ahaatay. Am lakuma waxaa idiin sugnaaday aymaanun, aymaantan hadda waxa weeye dhaartaa la yidhaah, dhaarta hadda waxa looga cabiraa la yidhi cahdi oo dhaar lagu adkeeyo miyaad iska leedihiin weeye, oo calaynaa korkayna ahaaday baaliqatun oo gaaraysa waasiqatun weeye, macnaa lagu kalsoon yahay ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeedana korkayna ahaanaysa. Marka hadda hadalkan waxa weeye waxaa ku jira macna alqasam weeye, ina lakum ma waxaa idiin sugnaado udha ilaahay lamaa taxkumuuna waxaad sugmisiin, haddii macna alqasam laga dhigana jawdi waxay noqonaysaa ina lakum lamaa taxkumuuna weeye, ay aqsamnaa lakum weeye saas maan anaku idin kugu dhaaranay oo ballan miyaa idiin qaadanay, ina lakum inaad leedihiin lamaa taxkumuuna waxaad xugmisiin ood naftiina aad u xugmisaan. ilan ayagaa waxay yidhaahdeen haddii aakhira soo bixiyo waxa laydin siiyo wax ka fadli badan ayaana la siinayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala salhum su'aalow ilaahay, salhum su'aalow ilaahay, ayuhu midkooda bidaalika kaas, ayuhu midkooda bidaalika kaas ou dhigay xukunkaas oy naftooda u xugminayaan zaciimun u kafaalo qaadaayo. salhum su'aalow dha ilaahay subxaana watacaala, ayuhu midkooda bidaalika kaas ou dha ilaahay, alxukmu aladii yaxkumuuna bihi lianfusihim, weeye xukunka naftooda ay u xugminayaan oo ah in la siinaayo aakhiro waxa muuminiinta la siiyo wax ka fadli badan, zaciimun kafiilka uwaa u kafaalo qaadaayo, ma jira weeye. am lahuma waxaa u sugnaado u dha haddana ilaahay shurakaa u shurako oo markaasi ku waafaqsan qowlkan ku waafaqsan oo u kafaalo qaadaaya waxyaabaha markaasi ay sheeganayaan. am lahuma waxaa u sugnaado u dha ilaahay shurakaa oo kuwa shuraka ah weeye, kuwa markaasi waxa weeye shuraka ah oo markaasi waxa weeye ku waafaqsan waxyaabahan ay ku hadlaayaan ku waafaqsan oo shariik kula ah oo waxaan la qaba weeye ay naftooda u xugminayaan. tali atuudan shay maxduusa hayjaba u noqonaysaa. waxaa la leeyahay fa in kaana kadalika, arrintu hadday saas tahay oo low la qadaro waxa weeye shuraka ay leeyihiin waxaa shariik kula ah, fali yaatuuha la yimaadiina udha ilaahay bishurakaa'ihim, shurakadooda hala yimaadiina. fali yaatuu ayuu dha ilaahay hala yimaadiina udhahay alle bishurakaa'ihim, shurakadooda hala yimaadiino, in kaanuu hadday ahaadeen saadiqiina, kuwa kurun sheega hadalkaas weeye, hadday hadalkaas kurun sheegayaan ha keenaano shurakadasan weeye. marka saasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala, fali yaatuu hala yimaadiina udha ilaahay bishurakaa'ihim, shurakadooda in kaanuu hadday ahaadeen saadiqiina, kuwa kurun sheegaaya oo warkan waxa weeye ay kurun sheegaan ha keenaan ouda ilaahay, ma jirta weeye. intaasoo dhan waxa weeye tacjiisaa ilaahay ku riday. wadkur xusa uda ilaahay yooma maalin yukshafu la faydaayo can saaqin, udhun la faydaayo uda ilaahay, wayidcowna loo yeedhaayo khalaa'iqdina ila sujuudi, sujuud loogu yeedhaayo jin iyo insiyaa loola jeedaa iyadoo imaankooda la imtixaanaayo, falaa yastadiicuuna degeedna aysan karaynin. maalinta qiyaamo shidada dhacaysa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya, gaar ahaan waxa weeye dadka daalimiinta ah oo ilaahay daacadiisa ka tegay iyo dadka waxa weeye taarikhu salaasta oo salaada ka tegay maalinta qiyaama siday u falliixoodayaan oo aakhiro waxa weeye cadaab adag ugu imaanayo calaa ru-uusi alkhalaa'iqna loogu falleexaynayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya. waadkur xusowdha ilaahay yowma maalin yuksafu la faydaayo can saafin cudhun la faydaayo. hadda macnaha kashfigaanu waxa weeye ayaa la yidhi waxa uu kinaaya ka yahay shiddatu lamri, amarka siu u daran yahay maalinta qiyaama, xisaabka jira iyo masaakilka jira iyo shiddada dhacaysa ayuu kinaaya uu ka yahay. maxaa yeela waxay dhihi jireen carabtu kashafat alxarbu can saafin, dagaalkii xarbadii waxay fayday dhudhunkay faydatay, ida shadda alamru fiiha, markii arrintu ay daraasoo dagaalku aada iyo aada u xoog leeyay. haddana waxay dhihi jireen carabtu waxa weeye kashaftu haada alamra can saafin, amarkan waxa weeye dhudhunkan u faysay waa u safaxaysay wey soomaalida meesha la yidhaah. marka maalintaas waxay kinaaya ka tahay shiddada jiraysa maalinta qiyaamo. wadkur xusowdha ilaahay subxaanahu watacaala yowma maalin yukshafu la faydaayo ilaahay can saaqin udhun la faydaayo. wayid cawn hadda culimmada qaarkood waxay ku fasireen saaqan la faydaayo, waxay yidhaahdeen waa saaqul carshiyay dheheen, carshiga dhudhunkiisaa la faydaya. wadkur xusowdha ilaahay yowma maalin yukshafu la faydaayo can saaqin udhun la faydaayo, laakiin sida raajixa waa weeye kinaayatun cani shiddati weye, shiddo ayaa laga kinaaya duhaayo maalintaas ayaama dhacaysa. taasaa markaasaa la yidhi shiddada markaasi dhacaysa. axaadiis fara badanna way kusoo arooreen oo hadda markaasi aada iyo aada u dheer oo hadda aynu ka gaari karaynin. wayid cawna loo yeeraayo dha ilaahay ila sujuudi sujuud loogu yeerayo, sujuud ayaa loogu yeerayaa iyagoo iimaankooda la imtixaanayo. ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku ahay waxa ay yihiin, laakiin waxa weeye calaa ru-uusi alashhaad, maalinta qiyaama idoo khalaa'iqda dhan ay joogto ayaa markaasaa waxa weeye ayaa dadka la tusinayaa waxay ahaa jireen. hadda markaa waxaa laga wadaa imtixaan iimaankooda la imtixaanayo, ee markaas takliif ma ahan sujuud lagu kalifaayo, maxaa yeela aakhiradaadu takliif ma ahan, laakiin iimaankoodii aa la jaribayaa oo ilaahay uu jaribaya subxaanahu watacaala. falaa yastadiicuuna ayuu dha ilaahay dabeedna kari maayaan oo sujuudi ma awoodayaan. waxaa la yidhi tasiiru duhuuruhum dabaqan waaxidan, dhabarkooda ayaa waxau noqonayaa loox ayuu noqonayaa, loox ayuu noqonayaa. markaasay gadac aday u dhacayaan ma sujuudi karayaan, markaasaa la faleexaynaya waa dadkii waxa weeye ilaahay sujuuddiisa diiday salaada inay dukadaan, iyo kufaarti khaashicatan xaal ay taasii khushuucsanow ilaahay absaaruhum aragyaashoodu, khaashicatan xaal ay taasii daliilaho liidata weeye absaaruhum aragyaashoodu, indhahoodu aada iyo aada ayay markaasay u khushuucsan yihiin oy u liitaanay u dulaysan yihiin. maxaa yeele waxaa ka hor muuqda naaru jahannamaa ka hor muuqata. tarhaquhum xaal ay dabooleysow ilaahay dil dulli ay dabooleyso, tarhaquhum xaal uu daboolaayo ilaahay dillatun duli ow ilaahay, oo haddana waxaa daboolaaya dilli iyo ka-aabo ayaa wejiga ka fogaysa. tarhaquhum xaal ay dabooleysow ilaahay dillatun ayuu ilaahay dilli ay daboolaysa, dulli uu daboolaayo. walxaal ayaa loogu yeeraad awdha ilaahay sujuud wawdaa solaa ka xaalayaysaa, walxaal ayaa sujuudda loogu yeerayaa qad xaqeeqaya kaanuu ay ahaadeen yudcawna in loogu yeeraayo adduunyada loogu yeeraayo ila sujuudi salaada loogu yeerayay, walxaal hum ayaguna saalimuuna kuwa nabadgalay yihiin, markaasaysan la imaanaynin. meeshaan dambe hadda waxa weeye sujuuddan dambe salaada ayaa loola jeedaa, midda horese waxa weeye sideeda leh waayo. walxaal ayuu dha ilaahay ayaa sujuud loogu yeerayaa qad xaqeeqee kaanuu ay ahaadeen adduunyada markay joogi jireen yidcawna kuwa loogu yeeray, dacwo oo dacwo takliifa waaye ila sujuudi salaada loogu yeeri jiray, wahum ayagoo saalimuuna nabad galay haddana oo aan markaasi cudur awsan haynoo salaada duka kara weeye ayaa loogu yeeri jiray. markaas waxa weeye waa ka jaalinku ku fasiraa bian laa yusallu, waaba mana la imaan jirin, falaa ya'tuuna bihi bian laa yusallu, ma la imaan jirin, waxaana weeye maba duka jirin weeye. maalinta qiyaama taarikhu salaadka maxsharka ayaa lagu faleexaynayaa, oo waxa weeye waxa weeye duuskiisa ayaa loox noqonaya, markaasuu gadacdu dhaqacaya. waxaa marka meeshaas ku cadaanaya inuusan adduunyada ku duka jirin qofki waxa weeye isagoo caafimaad qaba ilaahay salaadiisa lagu faral yeela adduunyada aan ku duka jirin maalinta qiyaama sidaas ayuu u falliixoogaya. fadarnii iga tagowda ilaahay sayidka maxamedka ahow ayaddan waa tasliya nabiga looga dhigaya calayhi salatu wasalaam, gaaladana waa la cabsi gelinayaa oo ilaahay wuxuu leeyahay amarka mukadibiinta aniga iidaay weeye. fadarnii ayuu dha ilaahay iga tagowda ilaahay waman duul nakatan yukadibu beeninaya bihaada alxadiisi xadiiskan oo kana waa qur-aanke fadarnii iga tagowdha ilaahay waman duul nakatan yukadibu beeninaya bihaada alxadiisi xadiiskan oo kana waa qur-aanke isu kaane daa uu leeya ilahay qofku qur-aankan ilahay beenshay sanastadrijuhum waanu sabaansabaynaa min xaysu meel laa yaclamuuna aysan ogsoonayn ayaanu ka sabaansabaynaa hawdha ilaahay sanastadrijuhum waanu sabaansabaynaa na'khuduhum qaliilan qaliilan tartiib tartiib ayaan u qabanaynaa qofka waa loo seeto dheeraynaya markaasaa waxa weeye asoon malaynayn ayaa mar la qabanaya min xaysu meel ayuu dhi ilaahay laa yaclamuuna aysan ogsoonayn meel aysan ka malaysanaynin ayaa laga qabanaya daalimiintoo dhan waxbaa u muuqda laakiin waxa weeye waxa u muuqda wax hirgelaya maahan meel kale ayaa arrintu soo joogtaa wa umlii lahum waan u koranayaa hawdha ilaahay wa umlii lahum waan u koranayaa ina kaydii kaydkayga ayuu dhi ilaahay xiiladayduna matiinun waa mid daran oo aan la awoodi karin ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa umlii lahum waan u koranayaa waxay ku cadfan tahay sanastadrijuhum waa iska cadfu tafsiiraa la yidhi ina kaydii kaydkayguna ayuu dhi ilaahay xiiladaydu matiinun waa mid daran kaydka asalka waxaa la yidhahdaa xiilada la dhahaa xiilada ayaa la yidhahdaa waxaana weeye markaasi qofku inuu sameeyo shay markaasi daahirka nafci uu ku sugan yahay hase yeeshee waxa weeye larar uu ula jeedo marka incaamka ilaahay u nimcaynaayo kufaarta iyo munaafiqiinta ayaa waxaa ilaahay ku magacaabay istidraaj weeye sabaansab oo markaasi la markaasi la xiilaynaayo maxaa yeele suuraddiisoo kale weeye marka waxa ayaga ilaahay subxaana watacaala uu siinayo sicatul arsaaq risiga loo waasicinaayo cumriga loo dheeraynaayo bilinka loo caafinaayo waa ixsaan weeye iyo nafci oo daahirka kala yaalay baadinka kuma jiro weeye qasadka laga leeyahay waa in la ciqaabo oo la cadaabo weeye arrintaas loo cadaabo weeye kaydkan hadda markaasi waxaa markaasi lagu sifeeyey almataana weeye waxaa la ishaarayaa in markaasi inuusan suursoobaynin in laga fakalo weeye ilaahay subxaanahu watacaala inaan markaasi kaydkiisa aan laga fakanaynin hadda kaydka oo xiiladaas oo sidaas oo xaqiiqada markii la yidhaahdana waxa weeye ilaahay mustaxiiluu ka yahay marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala sidii mid wax xiilaysanaya oo kaleentood ayaan kula mucaamalanayaa weeye oo macnaha waanu jaasinayaa waana markaasi sabaansabayaa saas weeye alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ina kaydii kaydkayga u dhe ilaahay xiiladaydu masiinun si daran weeye oo aan la awoodi karin am tasaluhum ma waxaa su-aalata u dhe ilaahay sayidka maxamedka ahow am tasaluhum amta bal laga dhigo laakiin istifhaamta sideeda u joogaysaa am tasaluhum ma waxaa su-aalanaysaa u dhe ilaahay oo risaaladan aada gaarsiinaysa aada ku weydiisanaysaa ajran ijaaro u dhe ilaahay oo ma waxaa su-aalatay ijaaro isiyaa tiri ama dacwada idin gaarsiiye oo fahum ayagu yow dhe ilaahay min maqramin magdhabid xaggeeda miyaa musqaluuna lala cusbeeyey foom ayagow dhi ilaahay min makramin magdhabid xaggeeda waxyaabaha markaas ay ku siinayaan miyaa musqaluuna lala cusbeeyey markaasay saas daraaddeeday humay waayeen laa weeye wax uu nabigu calayhi salatu wasalaam weydiisanaa ma jirto dacwadaas markaasi si majaana ayaa loo siiyo waayaa waa iyadoo sidaas ay tahay ayaa rumeeya laga la-yahay haddii masalan ba hadda wax la weydiilahay inay ka sii daraalaheeday ayaa ilaahay tilmaamaya maxaa yihi bani aadamka dabcigiisa basharka ah wuxuu yahay haddii wax la weydiiyo inuusan markaasi waxba uusan dhiibaynin inuusan waxba dhiibaynin haddii wax la weydiiyo waxba dhiibaayo bani aadam marka waxa weeye waa ku cuslahaysaa xataa wixii markaasi uu doonayo amuurul aakhira ah haddii wax lagu weydiiyo waxa weeye arrintu way ka cuslaanaysaa marka ambiyada ilaahay si maxli ah ayay markaasi usoo gaarsiinayeen ummadda diinta wama asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin ayuu rasuul walba uu dhihi jiray marka ayadoo sidaas tahayo cid wax weydiisanaysa aysan jirin ayaa haddana waxaa laga waayay rumeeya laga waayay markaasuu dhahay ilaahay am tasaluhum ma waxaa su-aalinaysaa waa maya weeye ajran ijaaro oo fahum ayagu yow ilaahay min maqramin magdhabid xaggeeda miyaa musqaluna lala cusbeeyey laa weeye ama mase cindahum agtooda ma waxaa ahaado dhi ilaahay alqaybu qaybki miyaa agtooda ahaaday waa lawxul maxfuudkiyaa laga wadaa miyay ayagu daalacanayaan oo fahum ayagu yaktubuuna kuwa qoraya miya waxyaabaha ay ku hadlaayaan waxay lawxul maxfuudka soo qorayaan miya ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala ama amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday alqaybu qaybki u dhi ilaahay qaybkan lawxul maxfuud waxaa ku fasiray cabdullahi ibnu cabaas qaar waxay yidhahdeen qaybku maa qaaba canhum weye wixii ka ciilan oo dhan ayaa loola jeedaa ثم يوغى يود الى يكتبون كو قرايا ميا او غير وحك قرايا ميا ويارن ساس ماهن وي فاصبر صبر او دهي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام برهد دي ساس بحيهين الهي نبي سوح وفريا صبر بو فريا الهي سوري سبحانه وتعالى فاصبر صبر او الهي لحكم ربك حكم كيسا كو صبر او الهي حكم كالهي سبحانه وتعالى وكجده كو صبر او الهي سلاسة الهي او ابو ري مركا سوى لكولا صبر او الهي هذا مركا حيب سوى دكالة شيء اسد مركي مارس يا نبغى عليه السلام قاربا اي عارلين وي ومنافقين ترى مركا سأي باطيين ان رسولك عليه السلام يرقق وراء الصحابة الى الله وي قاربا الى عيدا نبحي سوى دكتي مركي مارس يا نبي عليه السلام عريض او كقلي اهل مكو ايوب بحي استغوى مركا سهبارا يستقيف مركا هذا استقيف قبل ان توصنبه هبارين عليه السلام وبحيا ليري مركاسو اتغي اسغو دعوه ويراي مركاسي waxay ku dareen suuhaadoodi way garaacayeen rasuulka ay raxaan ku tuureeyeen ila markaasi qadamayntiisa sharifta ay markii dhigeeyaan way markaasu nagu haw damcale inuu xabaaro marka ay arintaas dhacday way markaasi ilaahay ka joojiyay rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam marka allah wuxuu dhahay subhana wa taala fasbir sabaru ilaahay li hukmi rabbika fadiga lahum fi sabr ولا تكون انا اهانن كصاحب الحوت ملائكه صاحب في سوكل ولا تكون اهانن كصاحب الحوت الالهي ملائكه صاحب في سوكل اهانن وواخا وهي نبي الله يونس ابن متى وهي حق حناجه اي دغدغته نبي يونس سوكل هنقنوا الالهي اذ وقت ناداء او هبارقون فيسا اما في اذ وقت ناداء ونادي ربيسا والحال هو اسونا مقدوم بالعبد يا ساطيح اذ وقت ناداء اي دعا ربه وهي ربيسا وبريي asagoo ku jira bannaan xood weeye wal xaal uu isaguna magdhuumun mid la adbuuye u yahay oo muug laga buuxiyay lawla anta daaraka wa ay halaysa ma ahaateene nicmatu nicma u dhilahay nicmadaasoo min rabbi xagga rabbiisa ka ahaatay lanugida waa la hidi lahaayo u dhilahay bil caraa'i bannaanka lagu soo hidi lahay lawla anta daaraka ay halaysa ma ahaateene taasa halaysay weeye lawla xafa imtilaac alwujuud weeye nicmatu nicma u dhilahay raxmadi weeye min rabbi xagga rabbiisa ay ka halaysa ma ahaateene lanubida waa la ridi lahay nabi yuunus oo xuudka caweeshiisa laga soo ridi lahay malaayiga bil caraa'i banaanka lagu soo ridi lahay banaanka ayaa lagu soo ridi lahay wal xaaluhu isaguna majmuumun kula maarakaya lahaydaateeye uu yahay asayeeshee ilaahay u naxariisa subxaana wa tacaala oo waxa uu noqday kayru majmuum midaa markaasi aan la dhibaatayno la caayin fashabaahu waxaa doorto u dha ilaahay rabbuu rabbigiisa nabinim u doortay yuunus fajacalahu wuxuu ka yeelay min asaalixiina kuwa suusuuba mid ka mid a oo ambiyada ilaahay ayuu ka mid ahay fajtabaahu waxaa doortay rabbuu rabbigiisa u dhilaahay fajacalahu wuxuu ka yeelay min asaalixiina kuwa suusuuba mid ka mid a wain yakaadu ladiina wa inahu taniya yakaadu ladiina kuwa waxay sigayaan u dha ilaahay kafaruu kufiyey la yusliquunaka inay kugu legdaan biabsaarihim aragayaashooda ay kugu legdaan lamaa goortii samicu dikra qur-aanka ay maqlaan u dha ilaahay wa yaquuluuna waxayna ku qowlayaan xasad daraaddiisa innahu muxamed la majnuunun ku waalan weeye wama huwa qur-aankuna ma ahan u dha ilaahay ilaa dikrun waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaatay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wain yakaadu ladiina intaan mukhafafati min asaqiirati waaye isinkeediina maxduuf waaye waana lamiiru sa'ni weeye wa innahu sa'ni ayaad leedahay yakaadu ladiina kuwa waxay sigaan u dha ilaahay oy u dhawaadaan kafaruu kufiyey la yusliquunaka inay ku legdaan u dha ilaahay sayidka maxamedka ahow biabsaarihim aragayaashooda ay kugu legdaan oy ku fiiriyaan fiiro aad i aada u shadiida oo nacayb aad i aada uu ku jiro oo markaasi u dhawaata inay makaankaagaba kaa tuurta weeye sidaas ayay markaasi kuu fiirinaan sida macnaha ay ku neceb yihiin diintana markaasi wa soo horjeedaan oy u neceb yihiin waayahay marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala sidaas ayay markaasi ay sigaayaan weeye inay indhahooda ay kugu legdaan sida ay markaasi ay ku neceb yihiin weeye marka ragbaas waxay ahaayeen qurayshay ahaayeen kuwii markaasi kasoo horjeeday dacwada islaamka kasoo horjeeday oo qur-aanka kasoo horjeeday lamaa goortii ayuu dhi ilaahay samicu dikra dikriga ay maqlaan dikrigu meeshaan qur-aanka wey wayaquuluuna waxayna ku qawlayaan innahu muxamed la majnuunun ku waalan weeye oo qur-aankaas sababtiisa ayuu ku waasay uu yimida saasay leeyihin marka hadda nimanka kan waxay ahaayeen baa la yidhi oo markaasi niman la yidhaha bani asaday ahaayeen oo carabta kamida weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam waxayna ahaayeen niman caa'iniin ahoo qumayahay ahaayeena la yidhi marka nin kastaba waxaa la yidhi waxa uu ahaa ayaa la yidhi caainka ishiisa ayuu wixii cajab geliyay ayuu ku asiiri jiraa la yidhi. Muraadkuse waxa weeye way ku fiirinayaan fiiro oo sadiid ah oo cadaawo ah iyo cadho ay kuu qabaan weeye, saasay inagu yeeli jireen. kaloo la sheegay inay dooneen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay rumayeystaan. marka waxaa fiiriyaa la yidhi nabiga qoon quraysh ka mida oo isha markaasi lagu jarrabay oo qumaynimo lagu yaqaano ilaahay yaana ka dhowray rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxbaa ma aysan saa. waxaa la sheegay ishaan nimanka markaasi qumayda ahay bani asaday ahaayeenaa la yidhi. waxaa la yidhi nin ayaga kamid a marka uu damco qof inuu maalkiisa ama naftiisa ou asiibo ou qumayeysto saddex maalmood ayuu qadi jiraa la yidhi. markaasuu macyuunka la inaysanayo ayuu usoo banbixi jiray ama maalkiisa, markaasuu wuxuu dhihi jiray maa ra'aytu aqwa minhu, wax ka xoog badan weligay ma arag, walaa asdaca wax ka geesisan, walaa akbara wax ka weyn, walaa axsana wax ka qurux badan. markaasaa macyuunka kii la ilaysta u halaagsamaya isaga iyo maalkiisa kulli. aayaddan culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waxay anfacaysaa qoraal iyo markaasi qiraa'aba qofka macyuunka oo la inaystay oo haddii masalanba lagu akriyo ama loo dhigo waxa weeye markaasi dhibaato u geysamaysa. walxaal ayay sidaas leeyihin ow ilaahay ma huwa qur-aanka uusan ahayni ilaa dikrun waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaasa jin iyo insi weeye, qur-aanka sababkiisna jinuun ku imaan maayo. casharkeeni intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu wataala aclam. wasalaamu calaykum. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanaya suuradda 69 oo qur-aanka ka mid a, suuratu lxaaqati, kii wax walba xaqiijinaysay suuraddii lagu magacaabay makiyatu makaysu soo degtay. wa aayaatuhaa adhaaduna 51 aayatan weeye, 51 52 waa la yidhaahdaa. suuradda aynu meeshaan ka gelina waxaa la yidhaha suuratu lxaaqa ayaa la yidhaha. xaaqadatan waxa weeye ismu min asmaa'i lqiyaamati, waa magac magacaanta qiyaamada ka mida weeye. suuraddaani inay maki tahay ismaac ayaa lagu yahay. waxaa looga waramayaa suuraddatan usuulu lcaqiida ayaa looga waramayaa, aayada dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa ka waramaaya, annubuwa warisaala, bacsigii iyo qiyaamadii axwaalaheedii ayaa aada iyo aada looga waramayaa suuraddatan. bismi illaahi raxmaan iraxiim. alxaaqatu, kii wax walba xaqiijinaysa u dha ilaahay. maa maxay tahay u dha ilaahay alxaaqatu, tan wax walba xaqiijinaysa. wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiiyey malxaaqatu, tan wax walba xaqiijinaysa waxa ay tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alxaaqatu, kii wax walba xaqiijinaysay. alqiyaama weeye allatii yuxaqu fiiha maa unkira min albaxsi waalxisaab waaljazaa, waxa weeye qiyaamada oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sugaayo wixii la inkiray oo bacsi iyo xisaab iyo jazo ahay weeye. amuurahaasoo dhan ayaa soo baxaya maalinta qiyaamo. maa maxay fawda ilaahay alxaaqatu, tan wax walba xaqiijinaysa. markaas hadda waxa weeye tacdiim shacnigeeda la weynaynaayo. marka hadda alxaaqatuda horo iyo markaasi maadaanu laba mubtado weeye, marka hadda alxaaqatudan ugu dambaysa ayaa markaasaa khabar u wada ah. alxaaqatu, sii wax walba xaqiijinaysa udha ilaahay. maa maxayta udha ilaahay alxaaqatu, tan wax walba xaqiijinaysa udha ilaahay. waa yahay wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiyey udha ilaahay sayidku maxamed shaahow malxaaqatu, tan wax walba xaqiijinaysa waxay tahay. ziyaadatu tacdiim weeye, shacnigeedaa la weynaynayaa. waa yahay maadu markaasi waxaa weeye tuuladaa mubtada weeye wamaa bacdahaana khabarkeedu waaye, maada thaaniyada iyo khabarkeeduna fii maxalli lmas-uuli thaani liatbii ay taallaa. hadda markii ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamadii shacnigeeda iyo cadamadeeda ilaahay nooga waramay, waxaa alla noo sheegayaa subxaanahu watacaala qabla intaan tafsiilkeeda la gelin, qiyaamadaas dadkii beeniyey iyo wixii markaasi ku dhacay oo adduunyada cadaab ahaayo ku dhacay iyo waxa qiyaamo u dambaynaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa. kagabad way beeniso udha ilaahay samuudu reer samuud iyo wacaadun reer caad, bilqaaricati, kii kawinaysay ayay beeniyeen udha ilaahay. kagabad way beenisay taaniisu ficligaanu bimacna alqoom weeye. warkaanu marka waxa weeye waa isti'naas, waxaana meeshaan loo keenay in la caddeeyo bacdu axwaali xaqa weeye. reer samuud waxa weeye waa qoomu saalix weeye, manaasisheedu guryahoodu waxay ku aali jireen waadigii shaam iyo xijaas u dhexeeyey. reer cad ayaguna horaan usoo marnay qoom huud weye, nabiyulaahi huud qoomkiisu weye, waana deegaankoodu ahay axqaabsi weye markaasi, waadiga ayuu ahay oo markaasi cumaan iyo markaasi xadramowt oo yaman udhexeeyey. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, kadabad way beenisay samuudu reer samuudow dhaylaahay iyo wacaadun reer caad bilqaaricati sii kawinaysay. qaaricadan iyaduna waa ismu min asmaai lqiyaamati, waa magac kamida markaasa qiyaamada weeye. qaaricana waxaa loogu magacaabaa la yidhi liannahaa taqracu lquluuba biahwaaliha, quluubta iyo waxay ku garaacaysaa, sabaa'ideeday ku garaacaysaa, oo sida fara badan oo quluubta saamaysa ayaa maalinta qiyaama dhacaaya iyo argagax weyn baa dhacaaya. labadaas qolo oo markaasi beeniya qiyaamada ayaa tafsiil ilaahay nooga waramaya. faamaa samuudu reer samuudow dhaylaahay fawlikuu waa la halaagay, bidaaqiyati yowd ilaahay kii xadda gudubtay ayaa lagu halaagay. faamaa samuudu reer samuudow dhaylaahay fawlikuu waa la halaagay, bidaaqiyati yowd ilaahay bisayxati lmutajaawisati lilxaddi weyfisida, qayladi oo markaasi xadgudubka aheeday ayaa lagu cadaabow dha ilaahi subxaanahu watacaala, say jihuul ayaa ku qayliyey. reer samuud marka waxaa ku degay, mar qur-aanka waxaa lagu sheegay rajfo, marna sayxaa lagu sheegay, marna kaaiqaa lagu sheegay, marna daaqiyaa lagu sheegay, waa marka afar qaybood ayaa lagu sheegay. suuratu laxraaf waxaa lagu reegay rajfaa lagu sheegay, suuratu hudna sayxaa lagu sheegay, xaamiim asajana saaciqaa lagu sheegay, suuradana daaqiyaa lagu sheegay. muraadku hadda marka rajfadu waxa weeye zalzalada ku dhacda weeye oo dhulka lala gariiriyo weeye, markii sayjihiil uu ku qaylinaayey. saaciqada iyaguna waxa weeye dhimashada ay dhinteen weeye. daaqiyaduna waxa weeye waa markaasi qaylo oo xaddhaaf ay aheed ayay xadda ka baxday, taasoo markaasi tafaasiirta daaqiyada qayb ka ah weeye. marka culamada qaar iyadana daaqiyadu waa masdara yidhaahdeen, oo macnaha waxa weeye uhliku bibuqyaanihim ayaa loo halaagay oo kufri mooye. ba'du markaasi miyay noqonaysaa? marka horena tii hore haddii la qabtana ba'du lilaalay noqonaysaa weeye, waayahay. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, faamaa samuudu reer samuudow dhaylaahay fawlikuu waa la halaagay, bidaaqiyati kii xadda gudubtay, amase bidaaqiyati ay bisaabi duqyaanihim weeye, duqyaankoodii xadgudubkoodii sababkiisa ayaa loo halaagay. waamaa caadun reer caadow dhaylaahay fawlikuu waa la halaagay, biriixin dabayl ayaa lagu halaagay, ruuxdaasoo sarsaran oo sawdaynaysa. waamaa caadun reer caadow dhaylaahay fawlikuu waa la halaagay, biriixin dabayl ayaa lagu halaagay, sarsaran oo sawdaynaysa. shadiidatu sawd weye, sawdkeedu uu daran yahay. caasiyatin oo maaragtaya adagow dhaylaahay, caasiyatin oo adagow ilaahay, qawiya shadiida weeye, reer caad ku daran ayagoo aada iyo aada u waaweynaay oo xoog u sheegtay ay yidhaahdeen, man ashaddu minaa quwatan, annaga yaanaga xoog badan, ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisiina milicso waayeen, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dabayshaas ayuu ku diray, dabayshaasaa ilahay ku diray subxaanahu watacaala. sakharahaa alla waa ku dirow dha ilaahay isagoo ku qahraaya, caliim korkooda, sabca layaalin habeenyaalo oo todoba ah, iyo wa samaaniyata ayaamin maalmayaalo oo sideed ah u ilaahay. dabayshaas inta ay ku socotay nimankaas reer caada oo leynaysay ayaa ilaahay nooga waramaya muddada markaasi ay arrintaasu socoto cadaabka. sakharahaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, alla waa ku diray. sakharahaa bimacnaa waxa weeye arsalahaa lagu macneeyo. sakharahaa alla waa ku dirow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, caliim korkooda, sabca layaalin habeenyaalo oo todoba ah, iyo wa samaaniyata ayaamin maalmayaalo oo sideed ah. maxaa kaloo lagu macnay karaa sakharaha alla waa ku sallidana waa la dhihi karaa. caliim korkoodow ilaahay, sabca layaalin habeenyaalo oo todoba ah, iyo wa samaaniyata ayaamin maalmayaalo oo sideed ah. say arrintaanu markaasi heeday waxaa la yidhi subax maalin arbaca ah, oo markaasi bisha shawaal arbacadii ugu dambaysay ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkaas ku diraaliyey. waqtiga waxay ahayd markaasi oo xagaaya ayay aheedaa la yidhi, ilaahay subxaanahu watacaala uu ku diray. marka waxay markaasi arbacadi kale ayay markaasi ku dhamaatay, ay markaasi ilaahi subxaanahu watacaala ayaa cadaabkoodii markaasi uu kusoo dhamaaday oo lagu laayay ayagii. marka haddii arbacadaas ilaa arbacadeedii kale la yidhaahdo, arbaca subaxeeda nagu bilaabay waxay noqonaysaa todoba maalmo, todoba habeen iyo sideed maalmood ay noqonaysaa waayahay. Marka hadda waxa weeye arbacadii ugu dambaysay, arbacadii subaxdeeda lagu bilaabay, arbacadii ku xigtay ayaa markaasi cadaabkooda uu ku dhammaaday weeye, bishana markaasay saas kaamil ku noqotay. Marka arbacada cadaabkooda uu dhammaanayo oy la-anayaan ayaa bisha ay kusoo xirmaysaa. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay, wa samaaniyata ayaamin hawdha ilaahay, waxaanu ku dirnow ilaahay todobaha bi iyo sideed maalmood, xusuuman oo israac raacsan. xusuuman macnaha mutataabicaad weeye, israac raacsan. waxaa lagu shabahaa la yidhi xagga tataabuca ficlu lxaasim weeye fii icaadati lkayi cala daa karatan bacda ukra weeye xataa yanxasima. waxa weeye xasmiga waxaa la yidhahdaa qofka markii la gudaaya la yidhaha, oo markaasi meesha uu ka buko dadka laysu raac raacsinayo ayaa marka israac raacsan u ahay, xusuuman oo israac raacsan un ilaahay. fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay, fadaalku nabiga calayhi salatu wasalam qofka soo muumina weeye, fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay ayuha almukhaadabu alqoomu qoomku waad arkaysaa reer caadahay, fiiha ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala habeenadaas dhexdooda ama maalmahaas dhexdooda amase waxa weeye riixdaas dhexeeda, fataraa waad arkaysaa alqoomu qoomki ou ilaahay fiiha ayuu dha ilaahay ayaamahaas dhexdooda ama habeenadaas sarcaa kuwa daatan inay yihiin. marka hadda damiirkan hadda dhowr meeloodaa loo celi karaa, oo waxaa loo celi karaa ayaamta iyo layaalida iyo buluudda xataa fiiha buluuddi ay deganaayeen amase dabayshi, afartaas meelood damiirka wey kaga celi karaysaa sarcaa kuwa daatan inay yihiin, matruuxiina haalishiina wey ayagoo dhulka lagu wada daadiyey oo halaagsamay. kaanahum xaal ay la koo yihiin ou ilaahay acjaasu naqlin timirti xididadeedi khaawiyatin oo dhacday ou ilaahay, timir oo waxa weeye dhacday oo dhulka ku dhacday ayaad umalaysaa. hadda waxaa la yihi timirta waxa loogu shabahayo xagga dhedherata ay ahaayeen, aa layidhi niman aada iyo aada u dhaadheer ay ahaayeen adduunkan wax markaas ee ka dheedheer oo ka xoog weyn ilaahay ma uusan abuuray. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kaanahum xaal ay la koon yihiin acjaasu naqlin timirti xididadeedi ou ilaahay khaawiyatin oo dhacday, faal heesaraa ma u arkaysaa lahum ayagoo ou ilaahay min baaqiyatin baaqiyo wax ka haray ma u arkaysaa ou ilaahay, faal heesaraa ma u arkaysaa lahum ayaga min baaqiyatin baaqiyatintan waxaa weeye shay mawsuufo maxduufa laga sifayay noqonaysaa oo lasuu qadiro, min nafsi naf ma u arkaysaa dhe naftaasoo baaqiyatin oo baaqiya wax ka haray ma arkaysaa la weeye. wajaa waxaa yimid ou dha ilaahay fircawnu fircawn ayaa yimiday iyo waman diila ou dha ilaahay qablahu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waman diila ou dha ilaahay subxaanahu watacaala qablahu isaga hortiisa ahaaday oo markaasi ummadihii ka horreeye ah. wajaa waxaa yimid ou dha ilaahay fircawnu fircawn ayaa yimiday iyo waman diil qablahu isaga ka horreeyey amase wajaa waxaa yimiday fircawnu fircawn iyo waman diil qibalahu adbaaciisa ahaado isaga raacsan weeye qibalahu haddii la yidhaha markaasi waxa weeye adbaacdiisi waxa weeye kuwii isaga raacsanay saasay noqonaysaa. waman qablahu haddii la yidhahna markaasi min alumami alkaafirati weeye iyo walmu'tafikaati kii la dabagediyow ilaahay, walmu'tafikaatu kii la dabagediyey aalkeedi baa loola jeedaa waa qura qoomuluud weeye, waa qoladii reer qoomuluud, waa nimankii qoomuluud ahay, iyo walmu'tafikaatu kii la dabagediyey bilkhaadiati ou ilaahay bisaabi lkhaadiati gefkatii u saaxiibka aheed sababteeda bilkhaadiati ou ilaahay ay bilficlaati ficlooyinkine loo dabagediyey daati lkhadai weye gefka u saaxiibka aheed ficiladii xumaay oo liwaadka ahay u sameeyeen ayaa dhulkoodii loo dabagediyey ou ilaahay waayahay. facaso way caasiyeen ou ilaahay ummadahaasu intaa laga soo waramay rasuula rabbihim rabbigooda rasuulkiisay caasiyeen fircawn iyo wixii ka horreeye waaye iyo mu'tafikadaba facaso way caasiyeen rasuula rabbihim rabbigooda rasuulkiisay caasiyeen oo qoladan qoomuluudana nabi luuday ay caasiyeen fircawn iyo qoladiisuna waxay caasiyeen nabiyullaahi muuse ay caasiyeen faakhadahum dabeedna alla waa qabta ou ilaahay akhdatan qabasho qabashadaasoo raabiyatan zaa'idaha ou ilaahay zaa'ida weeye xagga shiddada dhowrkeeda ka ziyaada ah weeye faakhadahum alla waa qabta ou ilaahay akhdatan qabasho raabiyatan oo zaa'idaha ou ilaahay qabasho oo ziyaada ah ayaa ilaahay qabtay. innaa anagu buu dhi ilaahay lamaa goortii dhaqal maau biyihii ay kor noqdeen xamalnaasu maanu idin xambaarnay ba ilaahay bani aadamow filjaariyati goonta ayaa idinku xambaarnay. Hadda waxaa la iltifaadayaaho haddana dib loogu laabanayaa nabiyulaahi nuux waqtigiisi oo markaas isagana ummaddiisii la halaagay markay caasiyeen inti markaasi rumaysay oo annaga markaas usuufeeni ah ayaa ilaahay nooga waramayaa in markaas intaas dhabarkooda aan ku badnaadno annaguna. Ima annagu buu dha ilaahay lamaa goortii daqal maa biyihii ay qooqeen, macnaha calaa kawa kulli shayin weeye, biyihii ay kor noqdeen weeye, wax walba ay ka taramareen buura iyo qeyrkooda weeye. Waa zamankii zamanu duufaanka ahay oo hadda wax meelo badan qur-aanka aynu kusoo marnay. Xamalnaakum waanu idin xambaarna u dha ilaahay, macnaha ilaahay wuxuu ka wadaa aabaadiinni ayaanu xambaarnay, id antum fii aslaabihim, adinku maxaa yeele dhabarkoodaad ku jirteen weeye. Dadku waqtigaas la badbaadiyey ayaanu kasoo farxanay nabiyulaahi nuux waqtigiisi. xamalnaakum maanu idin xambaarnay udha ilaahay filjaariyati doontiyaanu idinku xambaarnay, safiintii nabiyulaahi nuux ayaanu idinku xambaarnay. Nabi nuux iyo wixii nicigiisa ahayo la jirane way koreen, inti kareentoodoo daalimiinta ahayne waa la qarqiyey waa la maaseeyey. linajcalahaa inaanu ka yeelno ilaahay ficladaas oo dhacday oo muuminiinta la koriyo safiintaas lagu koriyaa gaaladana la halaagay, linajcalahaa inaanu ka yeelno lakum idinkaan idinkaga yeelno udha ilaahay tadkiratan waanu waana inaan idinka yeelno. Maxaa yeele wax kasta oo soo dhacay oo taariikh aho ummadahaas wixii daalimiinaayo la halaagaa waxaa weeye wax la doonayo in lagu waana qaato, iyo wasaciyaha inay weelayso udha ilaahay udunu dhego udha ilaahay udintaasoo waaciyatun wax weelayhaysa, iyo wasaciyaha inay weelayso oo amba ay xifdisa af soomaaliga udunu dhego udha ilaahay waaciyatun oo wax weelayhaysa dheg markaasi waxay maqasho xifdinaysa weeye. Sidaas ayaan maaragtaya ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u halaagnay, maxaa yeele waxaa la rabaa in shaygii dhaca lagu cibro qaato ayaa la doonayaa. ilaahay marka hadda subxaanahu watacaala markuu soo sheegay qiyaamadii iyo ahwaasheedii si ijmaal oo duuduuba usoo sheegay, allah subxaanahu watacaala wuxuu halkan noogaga sheegayaa si tafsiira ayaa ilaahay nooga sheegayaa. maxaa yeele hadda qiyaamada si ijmaal aan usoo sheego alxaaqatu malxaaqa wama adraaka malxaaqa ayuu ilahay nasoo dhahay. hadda meeshaa marka si tafsiilaha ilahay noogu sheegayaa se wuxu dhacayaan maalinta qiyaamo weeye. haddana waxa weeye shayga markii lasoo duuduubay naftu waxay u hiloobaysaa la yidhi shayga mujmal loogu sheego duuduub loogu sheego in markaa isagoo la bayaaniye loo sheego weeye. ilaahay marka subxaanahu watacaala waa noo bayaaninayaa. allah markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faidaa waqtigii nusikha la afuufo udha ilaahay si suuri buunka la afuufo sidaadaan sharbiyo weeye jawdeedina fayowma idin waqacati lwaaqacatu weeye. qaar waxay yidhahdeen yowma idin tucraduuna weeye sida horaase raajix. allah wuxuu dhahay faidaa waqtigii nusikha la afuufo si suuri buunka la afuufo udha ilaahay nafqatun afuufid waaxidatun oo kaliya oo waxaa loo afuufayaa lilfasli bayna alkhalaa'iq weeye khalaa'iqda in la kala saa oo markaasi maalinta qiyaamo la kala saaro. nafqadatan waxaa la yidhi waa nafqatu thaaniya waa nafqadii labaad, qaar waxay yidhahaan waa nafqatu luulaa. marka hadday masalan ba ay keenayso in khalaa'iqda la kala saaro nafqatu thaaniya weeye, qaar ka dhahaya nafqatu luulaani aayaddan kaloo kusii xusanaysa oo caalamkan kharaabintiisa ayay u deliishanayaan, laakiin hadda waxyaabahaas wax kala fog aanan ahaynin. allah wuxuu dhahay faidaa waqtigii nusikha la afuufo si suuri buunka la afuufo nafqatun afuufid waaxidatun oo kaliya oo waxumilat alardu arlada la xambaaro udha ilaahay waxumilat alardu arlada la xambaaro arladaan aynu joogno waa la rafcinayaa iyo warjibaalu buurihi uufa dukkataa la burburiyo dakatan burburin waaxidatan oo kaliya hal mar la burburiyo weeye waxumilat alardu arlada la xambaaro iyo warjibaalu buuraha weeye malaa'ig ayaa rafcinaysa amba dabayl weeye amba se qudrada ilaahay subxaanahu watacaala markii waxa weeye bacda khuruuji naas min alqubuur qubuuraha markay dadka soo baxaan kabacdisay oo fadukka saa la burburiyo ud ilaahay dadkatan burburin waaxidatan oo kaliya fa yowma idin maalintaas ayay waqacad dhacaysaa alwaaqicatkii dhacaysa ud ilaahay iqaamat alqiyaamatu weeye maalintaasaa qiyaamadu qumaysaa. waxay markii amuurahaas la arko oo saas wax u dhacaan markii amuurahaas ay dhacaan ayaa qiyaamo qumaysaa ud ilaahay fa yowma idin maalintaasay waqacad dhacaysaa alwaaqicatu kii dhacaysa ud ilaahay wainshaqat isamaau samadii way salsaliirmaysaa ud ilaahay fahiya samadina yowma idin maalintaas waahiyatun mid laciifaa weeye. wainshaqat isamaau daan lafirkeeda jumlooyinka hore lagu cadtee ayadana markaasi jawo ay u wada noqdaan fayoomaidin waqacat waaqicatu weye. Oo markaasi la yidhaahdo markii la afuufo suurka nafqo la afuufo waxumilat ilardu la xambaaro waljibaalu fadukataa dakata waaxidata oo wainshaqati samaau samadi ay falfaliiranto oo fahiya samadi yowmaidin maalintaas waahiyatu mid laciifo ay ahaato walmalaku malagina oo malaa'igtana calaa arjaa'ihaa dhinacyaasheeda ay ahaato fayowmaidin maalintaas ayay waaqaca dhacaysaa alwaaqaca sidhaysi oo halkaas markaasi jawaab wada dhigi kartaa sii kale way iska bilaabo kartaa wainshaqati samaau samadi way falfaliirmaysaa ui ilahay samadu way falfaliirmaysaa nidaamkan hadda ay ku taagantahay ka baaba'aysaa fayowma idin maalintaas ou ilaahay fahiya samadi yowma idin maalintaas waahiyatun waa mid laciifo ah weye mid laciifo ah oo buubuubaysa weye walmalaku malagi oo malaa'igtii loola jeedo calaa arjaa'ihaa samada jawaanisteeda ama dhinacyaasheeda ayay ahaanayaan samaululaa markii la qaraabiyo waxaa weeye markaasi khalaa'iqda arladan jeedi jirtay ayay isku wareejinayaan saaniyadu markii la baabiiyo waxay isku wareejinaysaa samaululaa wixii markaasi joogay ayay isku wareejinayaan wahaakadaa weeye markaasay todoba safo isku wareysanay noqonayaan walmalaku malaa'igta calaa arjaa'ihaa dhinacyaasheeday ahaato fayaxmilu waxaa xambaara ilahi carsha rabbika rabbigaaga carshigiisa yowma idin maalintaasow ilaahay wayaxmilu waxaa xambaaraaya casha rabbika rabbigaaga carshigiisa fawqahum korkoodow ilaahay malaa'igta hadda lasoo sheegay wayaxmilu waxaa xambaaraaya casha rabbika rabbigaaga carshigiisa fawqahum korkoodow ilaahay yowma idin maalintaas samaaniyatun sideedaa xambaaraysa adduunyada markii la duubo carshiga ilaahay waxaa xambaaraaya sideed malaga xambaaraysa hadda adduunyadan inta la joogana carshiga ilaahay waxaa sida afar malagaa sida maalintaasa waxa weeye sideed ayaa laga dhigayaa qaar waxay ku fasireen sideed safaa loola jeedaa laakiin sida loo badan yahay waxa weeye sideed malag waay saasay noqonaysaa ayaa la yidhi xadiis waxaana u daliil nabigeen uu yihi calayhi salatu wasalaam ina xamalat alcarshi alyowma arbacatun carshiga ilaahay malaa'igta xambaarsano maanta afar weeye faidaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaama markii la gaarane amadahum ullahu tacaala biarbacatin ukra ilaahay afar kale ayuu ku ziyaadinayaa markaasay sideed noqonayaan calaa suurati alawcaal weeye markaas oo markaasi bahalkan markaasi waxa weeye dirdir sahood kawsul jabaliga la yidhahdo oo kale camala weeye waayahay marka allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala carshiga rabbigaaga waxaa xambaaraya maalintaas sideeda xambaaraysa yowma idin maalintaas ou ilaahay tuxraduuna waa laydin bandhigaa ou ilaahay maalintaas saas u dhacdo tuxraduuna waa laydin bandhigaa yu ilahay bani aadamow waa laydin su-aalayaa waa laydin xisaabayaa weye laa takfaa xaal aysan qarsoonaanaynin minkum xaggiina ou ilaahay khaafiyatun mid qarsooneed laa yakfaa ya-na waa la arkayaa yowma idin maalintaas ou ilaahay subxaana wa tacaala tuxraduuna waa laydin bandhigayaa waa laydin bandhigayaa xisaabku weeye waa laydin su-aalayaa waa laydin xisaabayaa weeye marka hadda waxa weeye tuxraduuna ayaa la yidhi oo macnaa si saliina laga wado waxaa lagu sabahayaa carli suldaan weeye marka alcaskar marka ninka waxa weeye suldaanka ama madaxweynaha amiirka loo bandhigaayo ciidanka si waxa weeye amarkooda u fiiro soo safo saas camal ayaa lagu shabahaya weeye markaas waxa weeye waxa uu ka dooranayaa midka muslixaa waa soo dhaweysanayaa waana karaameynayaa midka mufsidkaana waa iska dheerana waana cadaabayaa maalintaas qiyaamo marka ilaahay khalaaqda la isu keenayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wa wanaagsan ilaahay waa soo dhaweysanayaa waana karaameynaya jannadiisa u gelinayaa kuwa mufsidiintaana ilaahay waa fogeynayaa waana cadaaba oo naarta la gelinayaa laa takfaa xaal aysan qarsoonaanayn minkum xaggiina ud ilaahay khaafiyatu mid qarsooneed wixii saraa'ir ahay oo la qari jiray wax maalintaas qiyaamo qarsoonaana ma jiraan waxaa la wariyey qiyaamada saddex carli ayaa jirta saddex bandhig carlataani lictidaar weeye laba bandhig waxa weeye cudurdaar weeye iyo tawbiiq weeye ay gaartayn midda saddexaadne waxaa duulaya la yidhi kutubta saxaa'ifta oo acmaashku qoreeday midka faa'idka ahoo dhiibaanay kitaabkiisa midigow ka qaadanayaa sida hadda aayadahan soo socda ilaahay noogu sheegi doono allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala faama man uutiya kitaabahu saasaan u imaan doono marka waxaa la yidhi kutubta suxufu lacmaal ayaa duulaysaa la yidhi qofka faa'idka ah wuxuu qaadanayaa kitaabkiisa u midi ka qaadanayaa midka haaliga u hayaa samayo hoogane kitaabkiisa waxa uu ka qaadanayaa bidix ayuu ka qaadanayaa. sidaasaa marka de waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa aayadaha markaasi soo socda ayaa saas noo kugu sheegi doonaa. marka waxa weeye maalinta qiyaamo waxaa dhiyaysa markaasi saddex ras carli ayaa dhacayaa layidhi oo lama markaasi lal-ictidaar weeye marka labadaas ictidaar waaye oo dadkiiaa markaasaa waxa weeye loo cudraayaa waana la haydaartaynayaa oo wixii ay sameeyeen ayaa lagu falleexaynayaa. midda saddexaadne waxa weeye warqadihiiaa duulaaya markaasaanay dadkii suxubtiisiiaa ku duulaaya mid midigtau ka qaadanayaa waana midka liibaanay midna bidixdau ka qaadanayaa waa midka hoogay sida ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha soo socda uu noogugu caddayn doono. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laa takfaa ma qarsoonaanayso udha ilaahay minkum xaggiina udha ilaahay khaafiyatu mid qarsooneed wixii saraa'ir ahaay oo la qari jiray adduunyada wax qarsoomaaya ma jiraan weeye wax qarsoomaaya ma jiraan maalintaas weeye wax walba ilaahay subxaanahu watacaala cid walba wixii ay ahaa jirtay banaanka ina lasoo dhigo ayaa khalaa'iqda dhan la dhaaracsiinaya weeye khalaaqda la dhaaracsiinaya kuwii markaasaa dee xuxun calaa ru'uusi alkhalaa'iq ayaa ilaahay ku falleexaynaya. dadkii wanaagsanaayoo saalixiinta ahayne hadday lacala wax ka dhaceenoo camalkoodii meeshaas wax tagaan ilaahay ayaa ku asturaayo calaa ru'uusi alkhalaa'iq iyada lagu falleexay maayo. qofkii ahlujannaa lama falleexaynaayo laakiin kii kaleentood waa la falleexaynaya. marka hadda casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.